Wyrób medyczny Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 listopada, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Dla Łukaszenki migranci to broń przeciwko Polsce, mówi o tym rzecznik MSZ-u, odnosząc się do wydarzeń na granicy. Do szpitali tymczasowych w Białymstoku trafia coraz więcej osób chorych na COVID. Instytut Transportu Samochodowego za darmo pomoże sprawdzać światła w samochodzie. Łukaszenka posługuje się migrantami przeciwko Polsce jak bronią, tak mówi rzecznik MSZ Łukasz Jasina. W ten sposób odniósł się do informacji Straży Granicznej o tym, że białoruscy pogranicznicy przygotowują kolejną grupę migrantów do nielegalnego przekroczenia granicy. Łukasz Jasina zwrócił uwagę, że nie byłby to pierwszy taki przypadek. Widzimy wyraźnie, że Aleksander Łukaszenko posługuje się tymi wszystkimi ludźmi jako bronią przeciwko nam NATO i Unii Europejskiej. I warto to cały czas podkreślać, bo ciągle są ludzie, dla których te fakty z tym, co się dzieje na polskiej granicy, nie są powiązane wzajemnie. Straż Graniczna opublikowała nagranie wideo, na którym widać kilkadziesiąt osób w cywilnych ubraniach oraz kilka osób w mundurach. Wszyscy stoją po białoruskiej stronie granicy. Widać też słup graniczny i zasieki. W jednym z komentarzy pod postem po 16:00 Straż Graniczna potwierdziła, że nagranie pochodzi sprzed chwili. Od początku kryzysu migracyjnego w sierpniu na pograniczu polsko-białoruskim doszło do ponad 30 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy. W ostatnich dniach dochodziło do prowokacji ze strony służb białoruskich. Umundurowani funkcjonariusze białoruscy grozili naszym pogranicznikom i żołnierzom otwarciem ognia. Próbują też niszczyć tymczasowe ogrodzenie, przekraczają granice oraz budują kładki, które kierują cudzoziemców na tereny bagienne. W związku z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej niebawem ma się rozpocząć budowa zapory granicznej, która będzie znacznie wyższa i mocniejsza od obecnych zabezpieczeń. Bariera będzie wyposażona w nowoczesną elektronikę. Coraz więcej osób chorych na COVID-19 trafia do szpitali tymczasowych w Białymstoku. W placówce przy ulicy Żurawiej zajęte są 83 łóżka. 52 pacjentów jest w hali sportowej przy ulicy Wołodyjowskiego. To prawie tyle samo osób, ile było leczonych przez całą poprzednią, trzecią falę pandemii. Rzeczniczka Uniwersyteckiego Szpitala w Białymstoku, Katarzyna Malinowska-Olczyk, mówi, że w związku z trudną sytuacją w regionie szpitale tymczasowe spełniają swoje zadanie. Żeby przyjąć pacjentów, to inna możliwość, to trzeba by było zamknąć wszystkie pozostałe kliniki w szpitalu, żeby skupić się na leczeniu tych pacjentów, a dzięki tym szpitalom tymczasowym, które zapewniają 180 miejsc łącznie, bo jeden szpital ma 100 miejsc, drugi 80, gro opieki nad pacjentami to właśnie przejęły szpitale tymczasowe. W całej Polsce na oddziałach covidowych leży prawie 9,5 tysiąca pacjentów. W ciągu ostatniej doby w kraju zanotowano ponad 15 tysięcy nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 186 osób. W Rosji od tygodnia obowiązują dni wolne od pracy, które ogłoszono, żeby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Jednak liczba zakażonych każdego dnia rośnie. Mimo minionej doby rosyjskie służby sanitarne zdiagnozowały ponad 41 tysięcy nowych przypadków. To najwięcej od początku pandemii. Prezydent Rosji ogłosił od 30 października do 7 listopada na obszarze całego kraju dni wolne od pracy, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa w części regionów, w tym w Moskwie. Lokalne władze dodatkowo zamknęły szkoły, przedszkola, urzędy i centra handlowe. Z raportu służb sanitarnych wynika, że w ostatnich dniach codziennie przybywa w Rosji około 40 tysięcy zakażonych. Rosyjskich lekarzy niepokoi także wysoka śmiertelność wśród chorych na COVID-19. Minionej doby zmarło 1188 osób, a dobę wcześniej stwierdzono 1192 zgony. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na darmowe badania świateł zaprasza Instytut Transportu Samochodowego. Listę darmowych punktów kontroli można znaleźć m.in. na stronach policji i na platformie Janosik, mówi rzecznik Instytutu Mikołaj Krupiński. Badania ITS wskazują, że tylko kilka procent samochodów ma właściwie ustawione światła. Utwierdzają nas w tym przekonaniu również wyniki poprzednich edycji kampanii, jak i testy drogowe, które w latach poprzednich wykonywaliśmy wspólnie z Komendą Stołeczną Policji. 4 z 10 najczęstszych przyczyn negatywnego wyniku na przeglądzie technicznym dotyczą właśnie świateł. Kontrolę techniczną w ramach kampanii Twoje światła, nasze bezpieczeństwo będzie można także zrobić 20 listopada i 4 grudnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Program trzeci. Whatever we do, you love me, you hate me, you know me, and then Sly and the Family Stone. To program Trzeci Polskiego Radia, Departament Rytmu. Nasza muzyka, która rytmicznie pozwala nam, no właśnie, pozwala nam się lepiej czuć nawet w chorobie. Dwie dwójki, siedem trójek. Witamy w serwisie SMS głosowy Trójka, kochamy cię. Dzięki takiej muzie i Slayerżej przychodzi się co wit. Co wit, ja życzę Państwu zdrowia. Jak Państwo słyszą, wysłanie SMS-a na nasz numer też przynosi rezultaty, chociaż miło jest też posłuchać Państwa głosów. Dwie dwójki, siedem trójek, z czym nam się kojarzą lata 80. Dostałem bardzo obszernego maila od pana Aleksa, zaraz się nad tym mailem pochylę. Tymczasem Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson, a za chwilę dźwięk ciszy, 17 po 20. Trójka. Program trzeci. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. Neath the halo of a street lamp, turn my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell. Echo me. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls. Sound of Silence. Oczywiście, że Simon and Garfunkel w oryginalnej wersji tego utworu w Trójce w Departamencie Rytmu. Obiecałem za... Aha, przepraszam wszystkich, którym przeszkadzam w pracy, bo i tacy są, którzy w sobotni wieczór po prostu pracują i ich muzyka rozprasza. To się zdarza, ale to dobrze. To znaczy, że pasuje. Bardzo mnie to cieszy. Obiecałem pochylić się nad mailem na temat lat 80. Co wspominamy z lat 80. i za czym tęsknimy? Pan Aleks napisał maila: lata 90. to takie lata, w których królowały taśmy i kasety magnetofonowe. A oprócz... Aha, pan pisze o 90. Niech jest. A na nich oprócz przebojów muzyki pop, rock, można było dowoli znaleźć piosenki poetyckie, studenckie, kabaretowe, turystyczne czy żeglarskie. Pan mówi też, że dziś też można, ale nikt nie wydaje może kiepskiej jakości, ale wspaniałych relacji z festiwali na żywo. Takiej muzyki dziś nikt nie doświadczy, bo liczy się tylko doskonałe audio, a wtedy nie o to chodziło. Proszę państwa, dobrze, to teraz specjalnie dla pana Aleksa. Ja się przygotowałem teraz do tego. Panu brakuje piosenki turystycznej, tak? I pan chce powspominać, jak to było piosenka, jaka to świetna była piosenka turystyczna. Proszę, proszę. Turystyczna piosenka i na dobre, i na złe. Turystyczna piosenka dzisiaj śpiewać chcę, więc oddajmy jej głos, niechaj powiem głos, co nowego u niej słychać, jak i gdzie. Turystyczna piosenka i na dobre, i na złe. Turystyczna piosenka dzisiaj śpiewa sam, więc oddajmy. To oczywiście fragment jednego z talent show, w którym jurorem był pewien podstarzały pan w drugim samochodzie. Turystyczna piosenka, tak panu tego brakuje? Pan jeszcze, ja pana Aleksa bardzo lubię, żeby było jasne. Panie Aleksie, proszę się nie gniewać, bo pan często maile przysyła, ale ja się muszę odnieść do tego, co pan dalej napisał. Pan napisał tak, że poza tym i w Trójce było sporo takiej kultury ogniskowo-rajdowo-śpiewankowej. Ja dzisiaj nie ma i szkoda. Jak ja lubię, jak ktoś mi pisze, że kiedyś to byli czasy, a teraz nie ma czasów. Ja rozumiem, że za sanacji się stawały, mówiło, ale to za Napoleona to było, a teraz to nie ma. A za Napoleona mówili, ale w Polsce feudalnej to było. A w tej Polsce feudalnej ten chłop stał w tym kaszkiecie w walonkach i mówił tak, nie, teraz to jest najlepiej, teraz jest super, mam 35 lat, po dwakroć w życiu gruszkę zjadłem, za miedzą byłem raz, wnuków mam 6, mogę umierać. I wtedy to były najlepsze czasy, a nie to, co teraz. Także bardzo proszę pamiętać o tym, że świat idzie do przodu i tak naprawdę, jak kiedyś było tak świetnie, to dlaczego ci wszyscy, którzy tak twierdzą, nie jeżdżą dzisiaj maluchami i polonezami, skoro było wtedy tak świetnie? Co one straciły na jakości? Czyżby świat poszedł do przodu i można je było wymienić na coś nowszego, lepszego, bardziej przyjaznego użytkownikowi, a może ciekawszego w użytkowaniu? Czy to to? Czy takie życie własnym sentymentem do czegoś, co było, do jakichś starych miśków, to jest właściwa droga? 2 2 7 3. LA Woman. To utwór zespołu The Doors, który zamyka film biograficzny z Jimem... z Jimem Morrisonem w roli głównej. Z Valem Kilmerem w roli Jima Morrisona. Ten utwór zamyka ten świetny biograficzny film. 26 po 20. Trójka. Mr. Mojo Rising. Trójka. Program trzeci. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh, moon of Alabama, now must say goodbye. Show me the way to the next little girl. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next little girl. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next little girl, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Alabama Song, The Doors i program trzeci Polskiego Radia. Pan Alex tutaj na moją sugestię, że skoro kiedyś było tak fajnie, to czemu nie jeździmy maluchami i polonezami? Odpisał, bo nikt nie produkuje maluchów i polonezów, to nie ma czym jeździć. No rzeczywiście, bo Polacy tak dużo nowych aut kupują. A używanych polonezów, proszę pana, ja widziałem za 500 zł białego poloneza w Łomży. Stan prawie nówka, tylko olej bierze trochę. Ale gra mardzynie miał, bo dżentelmen, który go kupił chyba w 91 roku, to go trzymał w garażu. Ja nawet autentycznie widziałem takiego poloneza, siedziałem w nim, byłem świadkiem uruchomienia, zapuszczenia motoru w tym pojeździe. Działało. Także to nieprawda, że jest to problem. Skoro kiedyś było tak fajnie, zachęcam do otoczenia się rzeczami z epoki i funkcjonowania dzisiaj w otoczeniu tychże rzeczy. Co było fajnego w latach 80? Dwie dwójki, siedem trójek. Co nam się z latami 80 kojarzy? Nie tylko muzycznie, ale po prostu życiowo. Teraz zajmiemy się zespołem, który założył basista z klawiszowcem. Jaką muzykę może grać zespół, który zakłada basista z klawiszowcem? No to jest ograniczone pole manewru, bo to zostaje nam w zasadzie New Romantic albo jakieś takie rejony właśnie. I tak się stało. Duran Duran, założony przez właśnie basistę Johna Taylora, klawiszowca Nicka Rhodesa w 78 roku w Birmingham. I ten zespół teraz na antenie Trójki w dwóch dziełach. Pierwsze z tych dzieł to A View to Kill, a drugie The Wild Boys. Proszę bardzo, tak dla Państwa w sobotni wieczór gra program Trzeci Polskiego Radia. Program trzeci. The wild boys are calling our name. Dziki chłopcy, Duran Duran i program trzeci Polskiego Radia. Proszę Państwa, szybko teraz Thin Lizzy, Don't Believe a Word. To jest utwór, który swoją potoczystością i gracją, tempem i rytmem przypomina mi pociąg jadący gdzieś przez Podlasie na przykład. Tak, właśnie tak mi się kojarzy. A co, nie może? Thin Lizzy, Don't Believe a Word w trójce, proszę. Not a word if this is true. Don't believe me if I tell you, especially if I tell you I'm in love with you. Don't believe me if I tell you that I wrote this song for you. There's just not been some other silly pretty girl I'm singing to. Don't believe a word, for words are so easily spoken. And your heart is just like that promise made to be broken. Not a word of this is true. Don't believe me if I tell you, especially if I tell you that I'm in love with you. Don't believe a word. No, don't believe a word. Don't believe it, don't believe it. Not a single word. Don't Believe a Word to gitarowe granie w trójce, ale wracamy teraz do klimatów bardziej takich postpunkowych. O, bo to jest właściwe słowo. Zresztą tak ten gatunek był określany, kiedy punk umarł wraz z Sex Pistols. Tak przynajmniej John Lydon twierdził, że wraz z rozwiązaniem Sex Pistols punk rock umarł. Pojawił się zespół Public Image Limited, który, założony przez Johna Lydona między innymi przecież, miał reprezentować to, co nastąpiło po punku. Post-punk, więcej melodii, jakieś klawisze z tyłu. To jest nowy nurt, który wtedy się właśnie pojawił w latach 70. Zatem The Cure, część tego ruchu. Post-punk, New Romantic, te gatunki się odrobinę od siebie różnią. Ja wiem, że to nie jest to samo, ale założenia i podstawy podobne. Just Like Heaven teraz, a przed 21, przed serwisem trójki usłyszymy jeszcze wspaniałą interpretację Purple Haze w wykonaniu The Cure. Utwór, który uwielbiam. Program trzeci Polskiego Radia, cały czas z Państwem. Trójka. Program trzeci. Thank you.